Play. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zaproszony na jutrzejsze posiedzenie Senatu. Ma być tam informacja ministra zdrowia o sytuacji z koronawirusem. Żeby nie zachorować, najważniejsza jest profilaktyka. Zwraca na to uwagę główny inspektor sanitarny i przypomina, jak powinniśmy się zachowywać, jeśli zauważymy u siebie objawy zakażenia. Tunezyjczyk skazany na 12 lat więzienia za zabójstwo przy barze w Ełku. To już ostateczny wyrok. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na jutrzejsze posiedzenie, na którym będzie informacja ministra zdrowia na temat sytuacji z koronawirusem. Wcześniej prezydent apelował o zwołanie posiedzenia Sejmu, na którym informację przedstawiłby rząd. Decyzja ma być jutro po 14. Do tej pory w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnia, że Polacy są bezpieczni, a służby są przygotowane na walkę z koronawirusem. Mamy bazę diagnostyczną, mamy przygotowany personel, wiemy, co trzeba zrobić, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Mamy dobre doświadczenia chociażby z Niemiec, chociażby z Francji, gdzie były wcześniej przypadki i zostały przyhamowane. Patrzymy się, co się dzieje w innych krajach, jakie popełniane były błędy i mam nadzieję, nie będziemy ich powtarzać. Główny inspektor sanitarny w TVP Info apelował też, aby śledzić informacje, które mówią, jak zapobiec koronawirusowi. Wyjaśnił, że rady kierowane są głównie do Polaków, którzy wracają z zagranicy. Jeżeli nie chcemy mieć rozprzestrzenionego wirusa, to naprawdę trzeba koniecznie skorzystać z naszych rad, które są na stronach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Tam jest precyzyjnie podane, co trzeba zrobić, żeby nie zagrażać innym i żeby rzeczywiście, jeżeli przywieźliśmy koronawirusa, przejść go łagodnie. Inspektor podał, że tylko 20% osób zarażonych koronawirusem wymaga interwencji medycznej, a mały procent musi trafić do szpitala. Dotyczy to głównie tych, którzy mają zapalenie płuc. Podkreślił też, że większość ofiar śmiertelnych to osoby, które są w podeszłym wieku bądź mają obniżoną odporność. Wyjaśnił ponadto, że w większości przypadków koronawirusa można, jak to określił, przejść gładko. Pierwszy przypadek koronawirusa zanotowano tymczasem w Gruzji. Zachorował mężczyzna, który wrócił do kraju z Iranu przez Azerbejdżan. Z granicy od razu trafił do szpitala zakaźnego. Służby podały, że nie ma powodu do paniki, bo pacjent jest w izolatce i prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa jest minimalne. Kwarantanną objęto też wszystkie osoby, które miały z nim kontakt. Premier Gruzji podjął decyzję, aby na 2 tygodnie wprowadzić ograniczenia w powietrznym i drogowym ruchu z Iranem. W tym kraju 15 osób zmarło z powodu koronawirusa. 12 lat więzienia dla Tunezyjczyka oskarżonego o zabójstwo 21-latka koło baru z kebabem w Ełku. Sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał karę sądu pierwszej instancji, choć uznał, że sprawca nie miał bezpośredniego zamiaru zabójstwa. Orzeczenie jest prawomocne. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko. Zdaniem sądu apelacyjnego oskarżony działał z zamiarem ewentualnym, czyli nie chciał zabić, ale przewidywał i godził się na to, że zadanie tak silnego ciosu nożem może skończyć się śmiercią. Na pewno jednak nie była to obrona, jak twierdził w czasie procesu oskarżony, mówił sędzia Janusz Sulima. Nie znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia użycia przez oskarżonego noża. Jego życie przecież nie było zagrożone. Wraz z drugim mężczyzną mieli oni przewagę nad pokrzywdzonym. Sędzia Sulima podkreślał przy tym, że nie doszłoby do tej tragedii, gdyby nie prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego. Sposób zuchwały zabrał 2 butelki Coca-Coli i nie płacąc za nie wyszedł z lokalu. Prokurator Izabela Sadowska-Reiterada uważa, że wymierzona oskarżonemu kara jest satysfakcjonująca. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Władze Egiptu, przedstawiciele wojska i tysiące ludzi żegnały w Kairze zmarłego wczoraj byłego prezydenta kraju. Hosni Mubarak rządził Egiptem przez 30 lat i został obalony przez rewolucję arabskiej wiosny. Był nazywany dyktatorem i faraonem. Zorganizowane z wielką pompą uroczystości pogrzebowe miały wojskowy ceremoniał. Zmarły Hosni Mubarak, zanim został prezydentem, był bowiem oficerem egipskich sił lotniczych. Owinięta w egipską flagę trumna z ciałem zmarłego wczoraj prezydenta wieziona była na ciągniętym przez konie powozie, a przemarszowi towarzyszyły salwy armatnie. W pogrzebie uczestniczył egipski prezydent Abdel Fattah al-Sisi, który w ostatnich latach rządów Mubaraka był szefem wojskowego wywiadu, a kilka lat później jako szef armii obalił władzę Bractwa Muzułmańskiego i sam został egipskim prezydentem.

you feel and what you desire. Now we're rolling, rolling to let you know. Without the Motor City, wouldn't be no rock and roll. Whoa, whoa, whoa. Rolling, rolling. Yes, we're rolling. Stop it, fellas. Get some gas and some food. Get it on. Motor City Blues. Dwa dni temu w programie trzecim Polskiego Radia mówiłem Państwu o tym, że ta płyta zatytułowana Cadillac Jack jest znakomita w podróży i tak Mighty Mo Rogers poprowadził i muzyków, i siebie, że na tej płycie znajdą Państwo takie utwory, których dobrze się słucha, pędząc autostradą, kiedy blues odrobinę staje się rock'n'rollem, ale potem, tak jak na zakończenie tego pierwszego utworu, kiedy Mighty powiedział do kolegów, koledzy, zatrzymamy się na chwilę i być może coś zjemy, jest taki utwór, który doskonale znajduje się właśnie w takim miejscu, kiedy zjeżdżamy na chwilę, by odpocząć po kolejnych 100 kilometrach trasy. Utwór jest zatytułowany The Freddie Fender Song. Freddie Fender, nie mam ani jednej jego płyty, a był to niesłychanie popularny artysta w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że nawet dorobił się gwiazdy na słynnym bulwarze hollywoodzkim, o czym zresztą Mighty za chwilę zaśpiewa. Freddie Fender Song, jeszcze raz z płyty Na drogę. A Freddie Fender song comes The Freddy Fender Song z płyty Mighty Mo Rogers Cadillac Jack. Muszę kupić płytę Freddy'ego Fendera i zaprezentować je w trzech wymiarach gitary w programie trzecim Polskiego Radia. W takiej podróży, kiedy już jedziemy i towarzyszy nam w radiu dobra muzyka, od czasu do czasu trafia się autostopowicz. Dobrze, kiedy to jest Tommy Castro. A to jeszcze zabraliśmy w podróż Tommy'ego Castro, Common Ground. Tak był zatytułowany ten utwór. I teraz jeszcze informacja, którą od czasu do czasu podaję w trzech wymiarach gitary, a jest to informacja o poczynaniach zespołu One. Dalej, tak będzie się nazywała ich nowa płyta, Na tej nowej płycie m.in. Jeff Powders, znakomity amerykański perkusista. Ale na tej płycie także pojawia się Grzegorz Kupczyk i o Grzegorzu teraz też słów kilka, bowiem chcę Państwa poinformować o koncercie rewelacyjnym, który odbędzie się w legendarnym klubie Leśniczówka w Chorzowie. Będzie to niebawem, bo 29 lutego, czyli w najbliższą sobotę o 20. W Leśniczówce wystąpi właśnie Grzegorz Kupczyk i zespół SETI i podczas tego koncertu posłuchają Państwo nowej płyty tej formacji. No i wystąpi także zespół One. A Grzegorz Kupczyk w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Sylwią, wokalistką zespołu One, zaśpiewał taki cudowny duet. Miejsce miłości, kto ich nauczył kiedyś czarnej młodej chciwości? W głowach motyle, w rękach trotyle. Czy stawiać turm, czy być, ocalić swoją duszę, poruszyć świat i walczyć? Ile sił biegnę za tobą, szukam twych śladów, znaki zaciera. Z was bierzemy przykład bycia prostej podłości. Wy bez radości, wy bez miłości. Kto prawo dał, wam dał, by uczyć młodych życia, zagłuszyć nas? Nie udają się wam. Zespół One i gość specjalny na albumie Grzegorz Kupczyk. Płyta zespołu One zatytułowana Dalej, a koncert, o którym wspominałem, w Leśniczówce w Chorzowie o godzinie 20:00 wystąpi Grzegorz Kupczyk i zespół SETI. No i jeszcze zespół One. Sobota, godzina 20:00. Sobota, czyli 29 dzień lutego. Proszę ewentualnie zaznaczyć to w kalendarzu i się wybrać, a potem napisać króciutką relację do programu Trzy wymiary gitary. Nie chcę nadużywać gości w tym naszym samochodzie, tym bardziej, że nie podróżujemy wielkim samochodem. W związku z tym tych autostopowiczów nie będzie już zbyt wielu, ale jeszcze jeden, proszę bardzo, na tylne siedzenie, Joe Louis Walker, tym bardziej, że odwołuje się do pierwszego utworu, czyli to, że na autostradzie blues czasem staje się rockiem, a płyta jest zatytułowana Between a Rock and the Blues. Program Trzeci Polskiego Radia, to był Joe Louis Walker. Teraz w trzech wymiarach gitary na pokład samochodu nikogo już nie zabieramy. Zatrzymujemy się przed małym klubem, bowiem z tego klubu dobiegają cudowne dźwięki. Są jeszcze bilety, więc kupujemy i wiemy, że w klubie gra B.B. King. Nie sam, bo ma jeszcze towarzysza, a tym towarzyszem jest Mick Hucknall. To all mankind, understanding and peace. someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. So if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Nights I lay awake and ponder the world's troubles, and my answer is always the same. Yet unless man puts an end to this devil's sin, hate will put the world in a flame. What a shame. Just because I'm in misery, I don't ask for no sympathy. But if it's not asking too much, please send me someone to Send me someone to love. B.B. King i Mick Hucknall. Czy po czymś takim może się jeszcze coś wydarzyć? Oczywiście, że tak. W trzech wymiarach gitary o tak późnej porze zawsze. Dlatego, że pojawia się kolejna wspaniała płyta na dzisiejszy wieczór zatytułowana America's Child. Jej autorką jest pani Copeland i z tej płyty dzisiaj The Wrong Idea. Shemekia Copeland. Well, let me tell you. made the wrong impression. Looks are deceiving, not what they seem. You ain't close to the man of my dreams. You got the wrong, wrong, wrong, wrong idea. Idea to było Jamaica Copeland z płyty America's Child. Nie zdziwi Państwa, że w programie Trzy Wymiary Gitary pojawi się teraz kolejny gitarzysta, tym razem z Nowego Jorku. I oprócz tego, że jest świetnym instrumentalistą i wokalistą, to jest jeszcze takim kapitalnym człowiekiem do rozmów i wspólnego spędzania czasu. Mieszka w Nowym Jorku, rzadko bywa w Europie, ale kto wie, co przyniesie najbliższy czas. No i na dziś z jego płyty jeden utwór. To jest Eric Sardinas. just one more time. Ow! I can hear the train blowing, and I know I gotta leave. When I hear the train blowing, I know it's time to leave. I can hear the train rolling, now I know I gotta leave. Can't you hear the train rolling, and I know I gotta leave. I can hear the train blowing, and I know I gotta leave. When I hear the train blowing, I know it's time to leave. I can hear the train rolling, now I know I gotta leave. Can't you hear the train rolling, time you know I gotta. There's something, something keeps calling me. Something, something keeps calling me. Something, there's something. Keeps calling me something. Woo! There's something keeps calling me something. There's something keeps calling me something. There's something keeps calling me something. Something keeps calling me something. Something keeps calling me, something keeps calling me. Eric Sardinas, naprawdę świetny facet, gdyby gdziekolwiek się pojawił w Polsce, proszę się wybrać nawet z najdalszych zakątków naszego kraju, bo na koncercie to jest jeszcze zupełnie co innego. On się świetnie czuje i na dużych koncertach, ale w moim przekonaniu najlepiej go chyba posłuchać w małym klubie, wtedy bliskość artysty i to w jaki sposób gra na gitarze jest bardziej bliskie i chyba odbiera się to jeszcze przyjemniej. Sięgam do Państwa listów, dziękuję za wszystkie. I są to nie tylko te listy, które dochodzą w tym czasie rzeczywistym, kiedy na krótko w tygodniu przez niecałą godzinę wspólnie słuchamy płyt, ale także te listy, które dochodzą w ciągu tygodnia, a czasem takie, które są zaległe jeszcze z wydań sprzed tygodnia czy sprzed dwóch tygodni. I mam, wydaje mi się, przed sobą list sprzed dwóch tygodni, kiedy słuchaliśmy gitarzysty, który nazywa się Lonnie Brooks, i dostałem list od pana Jacka, który napisał: panie Piotrze, proszę o Lonnie Brooksa, ale niech to nie będzie Stranger in My House. Proszę bardzo, dziś Lonnie Brooks, Backbone Man. Tired of being alone. Backbone Man. To był Lonnie Brooks w trzech wymiarach gitary. A przed nami płyta zatytułowana Bright Days. Wydaje mi się, że płyta świetna i też mam takie przypuszczenie niejasne, że dość nienależycie wykorzystana przez nas ani w minionym roku, ani na początku tego roku. To jest Robert Randolph and the Family Band i dlatego obiecuję, że przy każdej nadarzającej się okazji w trzech wymiarach gitary będziemy sięgać po tę płytę. Bright Days, Robert Randolph and the Family Band, dziś utwór Don't Fight It. Robert Randolph and the Family Band, płyta zatytułowana Bright Days, a za nami utwór Don't Fight It. Tydzień temu mówiłem Państwu o przekleństwie, które wisi nad audycją Trzy Wymiary Gitary. To przekleństwo nazywa się przyspieszacz czasu. Też mi się wydaje, że ta godzina niecała, którą mamy do dyspozycji, jest krótsza niż taka normalna godzina w życiu. No i dziś też to przekleństwo ciąży nad nami, dlatego powoli muszę już naciskać na hamulec tego naszego samochodu. Teraz taki artysta, który zasługuje nie tylko na jeden utwór, ale na dwa utwory w trzech wymiarach gitary i jak powiedział, tak zrobił Van Morrison. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wspaniały, jak zwykle, Van Morrison, ale przy okazji prezentacji jego utworów zwykle mówimy, że Van Morrison. Warto wspomnieć również o tym, że Van Morrison na koncertach pojawia się w towarzystwie naprawdę znakomitych instrumentalistów i dlatego tak to cudownie brzmi. Na Van Morrison jest znakomitym kompanem na zakończenie wspólnej podróży, którą dziś odbyliśmy w radiu. And I'm waiting at the door, and I'm standing in the darkness. I don't want to wait no more. I have seen without perceiving.